ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior. Stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 3 kwietnia. Przed chwilą minęła 15. Czas na serwis Trójki, Artur Ewertowski. O sytuacji na Ukrainie, a także o przyszłości wspólnych relacji będą rozmawiać w Warszawie prezydenci Polski i Ukrainy. Zaprezentowano nowy scenariusz rozwoju polskiej energetyki do 2040 roku. Do Polski napływa arktyczne powietrze, są ostrzeżenia przed przymrozkami. Omówienie bieżących problemów oraz budowanie relacji na przyszłość to według Kancelarii Prezydenta najważniejsze cele wizyty prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Polsce. Ukraiński przywódca uda się z oficjalną wizytą do Warszawy w środę. Spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą i premierem Mateuszem Morawieckim. Wygłosi też przemówienie na Zamku Królewskim. O szczegółach Karol Surówka. Wołodymyr Zełenski z prezydentem i premierem będzie rozmawiał o wszystkich najważniejszych bieżących problemach, które przez strony polską i ukraińską omawiane są też na bieżąco. To sytuacja na froncie, możliwe scenariusze na przyszłość i potrzebne wsparcie. Przywódcy chcą w Warszawie jednak rozmawiać nie tylko o wojnie, ale też budować relacje na przyszłość. Będą więc też dyskutowali o gospodarce czy rolnictwie, powiedział szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Wszyscy wierzymy w to, że Ukraina obroni swoją niepodległość, obroni swoją suwerenność. Spotkanie w Warszawie będzie też okazją do rozmawiania o polsko-ukraińskiej historii, dodał Marcin Przydacz. To wszystko, co w wielu kwestiach łączy nas z Ukraińcami, ale oczywiście nie będziemy unikać także tych tematów, które bywają trudne. Na wniosek strony ukraińskiej Wołodymyr Zełenski wygłosi na Zamku Królewskim przemówienie skierowane do Ukraińców, którzy w Polsce znaleźli schronienie, oraz do Polaków, którzy im pomogli. Prezydent Ukrainy ma podziękować za wszystko, co Polska przez ostatni rok zrobiła na rzecz Ukrainy. Karol Surówka, Polskie Radio. Przedstawiono nowe scenariusze dla polskiej energetyki do 2040 roku. Zakłada on zwiększenie w naszym miksie energetycznym udziału odnawialnych źródeł energii i energetyki jądrowej. Dodano też czwarty filar, suwerenność energetyczną. W dokumencie wiele miejsca poświęcono także rozwojowi sieci przesyłowych. Prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych Tomasz Sikorski powiedział, że aktualizacja polityki uwzględnia realia działania systemu elektroenergetycznego. Z perspektywy Polskich Sieci Elektroenergetycznych istotne są trzy filary, które zostały uwzględnione w polityce. Po pierwsze, integracja z sieciami przesyłowymi i sieciami dystrybucyjnymi, gdyż mamy do czynienia zarówno z integracją źródeł OZE wielkoskalowych, jak źródła na morzu, jak również źródeł rozproszonych, zlokalizowanych w sieci dystrybucyjnej. Drugi filar to integracja w bilansie mocy i energii elektrycznej. I trzeci filar, który jest istotny, to jest wystarczalność środków operacyjnych, czyli możliwość zarządzania systemem elektroenergetycznym, w którym dynamika pracy będzie dużo, dużo większa, nieporównywalna już nawet do obecnej, a na pewno do tej, która była jeszcze kilkanaście lat temu. Udział w opracowywaniu zmian miały spółki energetyczne Orlen, Polska Grupa Energetyczna, Enea, Tauron oraz Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Do Polski napływa arktyczne powietrze znad północy. Już w najbliższej nocy we wszystkich województwach temperatura minimalna spadnie poniżej zera. W związku z tym synoptycy wydali ostrzeżenia przed przymrozkami dla całego kraju. Jak powiedział Michał Ogrodnik z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, najzimniej będzie w obszarach podgórskich Karpat. Temperatura minimalna wyniesie od minus 5 do minus 2 stopni Celsjusza. Większy mróz jedynie w rejonach podgórskich, gdzie temperatura spaść może nawet do minus 8 stopni Celsjusza. Około zera jedynie tylko na wybrzeżu. Ostrzeżenia przed przymrozkami na północnym wschodzie i wschodzie kraju będą obowiązywały do środy, natomiast na zachodzie i w centrum do czwartku. 950 osób zatrudnionych w placówkach pocztowych straci pracę w Czechach. Ma to związek z likwidacją od połowy roku 300 oddziałów poczty czeskiej. Dyrektor państwowego przedsiębiorstwa zapowiedział, że zwalniani będą otrzymywać odprawy. Część pracowników będzie miała możliwość przekwalifikowania się i objęcia innego stanowiska. Likwidacja części placówek pozwoli poczcie zaoszczędzić w skali roku około 700 milionów koron. Państwowe przedsiębiorstwo uniknie w ten sposób niewypłacalności i poprawi złą kondycję finansową, która według Mirosława Ściepana, pełniącego obowiązki dyrektora Poczty Czeskiej, wynika z coraz mniejszego zainteresowania usługami pocztowymi. O ile w 2018 roku przeprowadziliśmy w oddziałach 213 milionów transakcji, w tym roku według przewidywań będzie to 125 milionów. Popyt spadł o 42%. Mirosław Ściepan podkreślił, że sieci oddziałów nie da się dłużej utrzymywać w obecnym kształcie. Część samorządów kontestuje jednak opublikowaną listę oddziałów do likwidacji. Wybrano je na podstawie wynikającej z ustawy maksymalnej odległości do najbliższej placówki, liczby obsługiwanych klientów i kosztów utrzymania oddziału. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Praga. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ale jeszcze dorzucę do tego, o czym było w serwisie informacyjnym, z prognozy pogody wieczorem i nocą pochmurno, tylko miejscami możliwe rozpogodzenia w Bieszczadach, Sudetach oraz na Pomorzu będzie padał śnieg. O przymrozkach słyszeliśmy, minus 7 stopni najbliższej nocy lokalnie w rejonach podgórskich, w większości regionów od minus 5 do minus 2 do 0 na wybrzeżu. Jutro z samego rana słonecznie, ale w ciągu dnia będzie się chmurzyć, przelotnie padać, no, ale nie tylko deszcz, miejscami śnieg na północnym zachodzie, po południu także śnieg z deszczem. Wiatr słaby, jutro wysoko w Sudetach porywisty, powodują zamiecie śnieżne. No a jutro od minus 2 stopni na Pogórzu, plus 1 na Suwalszczyźnie i Podkarpaciu, 3 stopnie w centrum, do 5 na zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Rozpoczynamy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki i zapraszamy Państwa do kontaktu. Oczywiście na 3 sposoby: mailowo, telefonicznie i smsowo. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, 71335, no ale nie tylko smsowo, jak wcześniej wspomniałem, także telefonicznie, 2 dwójki i 7 trójek. Elżbieta Malinowska, Marek Okrasiński, Paweł Turski i Piotr Łodej. Kłaniamy się w audycji popołudniowej. Touched your face, narcotic mind from lace, Mary Jane. And I called your name like an addicted to cocaine, calls all the stuff without a blame. And I touched your face, narcotic mind from lace, Mary Jane. And I called your name, Michael Caine. I don't mind. I think so. I won't let you go. I don't mind. I think so. I won't let you go. A witamy Państwa w poniedziałek, 3 kwietnia w kalendarzu. 93 dzień tego roku. Słońce obudziło się po 6, a zajdzie po 19. Dzień potrwa nieco ponad 13 godzin. Dziś imieniny obchodzą Inga, Irena, Jakub, Pankracy, Ryszard, Sykstus oraz Sylwester. Składamy najlepsze życzenia. Kto we wielki tydzień sieje, będzie miał szyćko wielgieje. Mądrość ludowa na dziś. 10 minut po godzinie 15. Co dziś w audycji? O tym za chwilę. Możesz stać koło mnie, możesz spać koło mnie, gdy piszę ci piosenkę i powiem więcej. Zamarzyłem skromnie, nim to było modne, by zostać z tobą w domu cały rok. Za rogiem noc, kolejny dzień, kolejna noc i znów nam mija noc za noc. Są dzień za dniem i znów kolejny rok. Lubię być z nią. Trzymał się na chwilę, jakby zmiotło wszystkie pionki z naszej planszy. Już wystarczy, dzięki tyle, ale moment. Gdyby strzeli jak rakieta, wiedz, że zawsze będę czekał w kosmodromie. Mija noc za nocą, dzień za dniem i znów kolejna noc. I niech tak mija noc za nocą, dzień za dniem i znów kolejny rok. Lubię być z nią. Baranowski na dobry początek naszego dzisiejszego popołudniowego spotkania. 14 minut po godzinie 15. Oczywiście te wydarzenia, które dzieją się dziś, w najbliższym tygodniu, dużo o tym będziemy mówić, szczególnie o wizycie środowej, wizycie Włodymira Zełenskiego w Warszawie, ale także podsumowanie weekendu i to, co wydarzyło się głównie wczoraj. Jak wiemy, między innymi w Łodzi zbezczeszczono pomnik Jana Pawła II. Jakiś debilizm jest dla mnie. Co pomniki przeszkadzają ludziom? Tak samo na Górniaku jest ten pomnik Faustyny, też jej ręce pourywali. No i po co to komu? Nie rozumiem tego. Może za bardzo religijna nie jestem, ale nie rozumiem niszczenia takich symboli, pomników. Nie tylko o tym, także o tym, że jednocześnie ulicami dużych polskich miast przeszły marsze pamięci. Czy dziś upadają wszelkie autorytety, czy to raczej element gry i walki politycznej? O tym powiemy za godzinę. A propos polityki, to tej wielkiej, powiemy o wyborach w Irlandii. Przypomnę, partia Sanny Marin przegrywa. Myślę, że stanowiliśmy jasną alternatywę dla lewicowego rządu, który tracił poparcie. To była zasługa naszego programu, w którym przedstawiliśmy propozycje, jak przeprowadzić skuteczne reformy. To zresztą było nasze hasło wyborcze. Naprawmy nasz kraj. Kto wygrywa? Jaka siła polityczna? No i co dalej z członkostwem NATO? Już wiemy, bo sekretarz generalny w sojuszu potwierdził, że jutro Finlandia zostanie przywitana w sojuszu, a jej flaga zostanie wniesiona na maszt przed kwaterą główną. O tym powiemy po godzinie 17. Ze spraw bardziej nas dotykających, o tym, że UOKiK zaczął badać sprawę downsizingu. Przypomnę, to trend, zgodnie z którym zmniejszają gramaturę produktów przy jednoczesnym zachowaniu starej ceny. To producenci. A co klienci? Z perspektywy konsumenta jest niefajnie, z perspektywy przedsiębiorcy jest fajnie, no co mogę powiedzieć. Inflacja na tym polega, no i na tym polega jak stan kryzysowy. No i myślę, że tutaj kwestia informacyjna. Informować klientów, że było więcej, a jest mniej. O właśnie, a za tę samą cenę, bo to clue problemu. O tym już mówiliśmy, ale dziś po decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomnę, że ten trend objął już wiele produktów, czekolady, herbaty, mydła, margaryny. No to powoduje także problemy chociażby przy gotowaniu. Więcej o tym w dzisiejszej audycji. No i nie zabraknie także historii, bo równo pół wieku temu, właśnie 3 kwietnia w Nowym Jorku wykonano pierwsze połączenie za pomocą telefonu komórkowego. Czy my dziś sobie w ogóle wyobrażamy życie bez komórki, bez komputera? Dzisiaj większość z nas jakby tak szybko się zapytać, czy wyobraża pan, pani sobie życie bez telefonu czy bez komputera, to myślę, że większość wyobraziłaby sobie, że nie ma komputera, ale nie mieć telefonu to się wydaje dzisiaj wręcz dość dystopijnym pomysłem. O tym też dziś będziemy mówili, o rewolucji oraz przyszłości tego środka komunikacji. Pół wieku temu pierwsze połączenie z telefonu komórkowego. Będzie też o patodeweloperce, będą informacje sportowe, drogowe, a już za chwilę o bieżących wydarzeniach toczących się za naszą wschodnią granicą. Audycja popołudniowa, 19 minut po godzinie 15. Zapraszamy do Trójki. W 404 dniu inwazji na Ukrainę Rosjanie nadal próbują zdobyć Bachmut i Awdijiwkę, ale jak zauważają analitycy wojskowi, szturmy rosyjskiej armii znacznie straciły na sile. Tymczasem do ofensywy przygotowuje się i Ukraina, i to nie tylko na jej froncie, ale również na tym dyplomatycznym polu. Więcej o tym Maciej Jastrzębski. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przyjedzie w środę z wizytą do Warszawy. Szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz powiedział, że Wołodymyr Zełenski przybędzie do naszego kraju na zaproszenie prezydenta Andrzeja Dudy. Planowane są rozmowy z panem prezydentem, rozmowy z delegacją ukraińską, a wieczorem tego dnia na Zamku Królewskim odbędzie się także spotkanie ze społecznością polską i ukraińską. Wszyscy Polacy, Ukraińcy, którzy chcą przybyć do Warszawy, są bardzo mile widziani. Na Zamku Królewskim będzie oczywiście możliwość wysłuchania wystąpień dwóch prezydentów. Coraz częściej rosyjscy opozycjoniści i komentatorzy zastanawiają się nad wyznaczeniem nagrody za pojmanie Władimira Putina i doprowadzenie przed Międzynarodowy Trybunał. Niezależny ekonomista Władysław Inoziemcow tłumaczy, że taka operacja jest możliwa, ale musi być dobrze przygotowana. To można przeprowadzić niewielkim nakładem środków, powiedzmy miliard lub 2 miliardy dolarów za wydanie Putina. Jeśli mówić o przestępcach wojennych niższej rangi, to wystarczy 20-30 milionów dolarów, co jest niczym w porównaniu do tego, jakie szkody wyrządza ta wojna wszystkim krajom. Myślę, że powinni to zrobić uczestnicy Międzynarodowej Konferencji Donorów Ukrainy. Oni powinni ogłosić, że takie pieniądze zostaną wypłacone, że zostaną wypłacone bez jakichkolwiek podatków i będą absolutnie czystymi, legalnymi środkami, a ten, kto te pieniądze dostanie, jednocześnie musi otrzymać polityczny azyl oraz gwarancję ochrony i bezpieczeństwa. Trzeba bowiem rozumieć, że tu chodzi o bezpośrednią konfrontację z putinowską kliką. To nie jest kwestia przelania pieniędzy do banku, ale znacznie bardziej złożona operacja. Здесь вопрос не только там перечислить деньги в Сбербанк и забыть об этом. Нет. W ocenie Władysława Inoziemcowa wojna kiedyś się skończy i Rosjanie muszą ponieść za nią odpowiedzialność, ale nie da się całego narodu postawić przed sądem, dlatego powinien zostać opracowany długofalowy program edukacyjny. Powinna być stwierdzona zbiorowa wina Rosjan. Przykładowo, za 10 lat Rosjanin przyjeżdża na jakieś przejście graniczne z Unią Europejską, to tam powinien stać ogromny plakat. Pokajajcie się za to, że zabijaliście 10 lat temu Ukraińców. Tak powinno być już zawsze i powinno się wbijać do głów Rosjanom, że oni popełnili gigantyczne zło w stosunku do narodu, który niczego złego nie uczynił. Przenieśmy się teraz do Petersburga. W wybuchu w kawiarni zginął tam w niedzielę prokremlowski bloger Wladlan Tatarski, komentujący przebieg inwazji Rosji na Ukrainę. Kawiarnia, gdzie doszło do wybuchu, należała w przeszłości do założyciela najemniczej grupy Wagnera, biznesmena związanego z Kremlem, Jewgenija Prigożyna. Michał Podolak, doradca prezydenta Ukrainy, ocenił niedzielny wybuch w kawiarni w Petersburgu i śmierć blogera jako instrument wewnętrznej walki politycznej w Rosji. W Rosji się zaczyna. Pająki zjadają się wzajemnie w słoiku, napisał na Twitterze Podolak. A ostatniej doby ukraińskie jednostki rakietowe i artyleryjskie uderzyły w 3 miejsca koncentracji sił najeźdźców, 3 stanowiska sprzętu przeciwlotniczego i 6 innych ważnych obiektów armii rosyjskiej. Oczywiście do tych wydarzeń dziejących się na froncie za naszą wschodnią granicą, ale także o zapowiadanej na środę wizycie prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w Polsce jeszcze będziemy powracać. Audycja popołudniowa. 23 minuty po godzinie 15. River broke the bloodwood and the desert oak, holding wrecks and boiling diesels, steam at 45 degrees. The time has come to say face fair, to pay. Midnight w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Już za chwilę skrót serwisu, także wiadomości sportowe, będzie prognoza pogody i ostrzeżenia przed przymrozkami, a ostrzeżenia będą wcześniej dla kierowców. To już za chwilę. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2022 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności. NIF.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Mariam! Ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład Smart TV Samsung 55 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3199 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2499 z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach. Plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas, facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Jestem lekarzem reumatologiem. Pacjenci pytają mnie, co polecam na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Sprawdzonym rozwiązaniem jest wyrób medyczny Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Dowiedziałam się od Żbika, że w PGE jest fotowoltaika. Oczywiście, że tak. Wybierz sprawdzonego dostawcę i bezpieczną instalację z wieloletnią gwarancją od PGE dla domu i biznesu. Korzystając z paneli fotowoltaicznych, zyskujesz niezależność i troszczysz się o środowisko. Sprawdź również nasze pompy ciepła oraz magazyny energii. Wejdź na gkpge.pl, zamów już dziś i oszczędzaj na wydatkach za energię elektryczną. PGE. Prowadzimy w zielonej zmianie. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona. To niestety odbijało się na naszych relacjach. Mama była smutna i zmęczona. Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans. Zdrowid. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 15. Radio Nawigator. Informacje drogowe. Monika Gniewaszewska, dzień dobry. Dzień dobry. I 15.29 to jest ten czas, kiedy są już korki. Tak jest między innymi na obwodnicy Krakowa. Zator jest na odcinku między węzłami Kraków Południe Wielicka. Tutaj ten korek mamy na jezdni do Rzeszowa. Duży korek jest też na Zakopiance na jezdni do Krakowa. Kierowcy hamują w okolicach miejscowości Gaj. Tutaj przyczyną są prace drogowe, a więc i zmieniona organizacja ruchu. Korek na A4 mamy też na obwodnicy Katowic, na trasie Mysłowice-Katowice. Zwalnia za węzłem Murckowska na jezdni do Krakowa i tu też przyczyną jest, oprócz tego, że natężenie ruchu, to też zmieniona organizacja ruchu spowodowana remontem. Na Mazowszu tradycyjnie mamy korek na obwodnicy Warszawy na S8, ale teraz o tej porze na jezdni do Białegostoku. Zator jest na wysokości Bemowa i dalej kończy się w okolicach Żoliborza. Jeśli chodzi o północ kraju, to zwalniamy na węźle Gdańsk-Południe. Tutaj też trwają prace drogowe. Jest zmieniona organizacja ruchu, no i stąd te spowolnienia, a miejscami nawet korek. Jak zwykle prosimy państwa o szczególną ostrożność, a jeśli korek, to wiadomo, cierpliwości. Radio Nawigator Trójki. Kolejne informacje z dróg za niecałą godzinę, teraz po 15.30. Skrót serwisu Trójki i Artur Ewertowski. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg powiedział, że sojusz nie widzi żadnych zmian w rosyjskiej postawie nuklearnej od czasu ogłoszenia przez Władimira Putina, że rozmieści taktyczną broń nuklearną na Białorusi. W kwaterze głównej jutro odbędzie się posiedzenie ministrów spraw zagranicznych sojuszu. Stoltenberg mówił dzisiaj, że pomoc NATO dla Ukrainy jest obliczona na długi okres. Spodziewamy się rozpoczęcia prac nad programem wieloletniego wsparcia Ukrainy, powiedział. Jak dodał Putin, przygotowuje się też na dalszą wojnę. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek mówił, że odczyty dotyczące inflacji są coraz bardziej korzystne. Polityk Prawa i Sprawiedliwości był pytany na konferencji prasowej o wysokie ceny w sklepach. Stwierdził, że inflacja, choć ostatnio spada, to wciąż jest wysoka, dlatego rząd wprowadził szereg rozwiązań mających na celu wsparcie Polaków. Wskazał, że są to tarcze antyinflacyjne, różnego rodzaju dodatki i dopłaty, na przykład do węgla, mrożenie cen za energię elektryczną i gaz, czy obniżka podatków. Tegorocznych świąt wielkanocnych nie spędzimy jak w ostatnich latach pod presją COVID-u. Upłyną one jednak pod pewną presją grypy, przyznał minister zdrowia Adam Niedzielski. Tym samym zlecił zachowanie ostrożności przy świątecznych rodzinnych spotkaniach. Głównym elementem decydującym o sytuacji epidemicznej w tej chwili w kraju jest grypa, a nie COVID. Liczba zachorowań na COVID to jest w tej chwili średnio około 1300 dziennie. Zachorowań na grypę odnotowujemy cały czas powyżej 25 tysięcy, mówił minister. To był serwis Trójki. A pełne wiadomości już za 28 minut w serwisie Trójki o 16. Teraz czas na sport. I Krzysztof Łuniewski, dzień dobry. Dzień dobry. Wbrew pozorom to ważny mecz. 26. kolejkę w piłkarskiej PKO Ekstraklasie kończy spotkanie Stali Mielec z Jagiellonią Białystok. Gospodarze tylko 2 punkty nad strefą spadkową. Jaga punkt, kości mogą trzeszczeć. W trakcie meczu, żeby utrzymać tą wytrwałość, taką w koncentracji, w tej mentalności, żeby poradzić sobie i grać bardzo uparcie, konsekwentnie o zwycięstwo. Stal gra u siebie, będą kibice, także musimy tak grać, żeby wszyscy mieli poczucie, że robimy wszystko i zdecydowanie w kierunku grania o te 3 punkty, które byłyby bardzo cenne. Do czego będzie dążyć Stal w tym meczu, mówił nowy trener tego zespołu, Kamil Kiereś, wracający do pracy po rocznej przerwie przeznaczonej na leczenie choroby nowotworowej. Kiereś, jak zapewnia, jest już w 100% zdrów, to świetna wiadomość, a pierwszy gwizdek sędziego w Mielcu o 19. Zostajemy przy piłce, przy okazji otwierając drzwi na futbolowe salony. Zawiadujący Chelsea Londyn w końcu uznali, że dość upokorzeń i po kolejnym, jakim była porażka w Premier League z Aston Villą, wylali z pracy Grahama Pottera. Kibice The Blues zastanawiają się, dlaczego tak późno. W każdym razie na Stamford Bridge jest wakat na ławce trenerskiej i faworytem do jego zapełnienia jest Julian Nagelsmann, kilka dni temu niemal sensacyjnie zwolniony z Bayernu Monachium. Jego akcje stoją najwyżej według Fabrizio Romano, a ten dziennikarz z Włoch praktycznie się nie myli, o czym doskonale wiedzą zakochani w piłce kopanej. Zakochani w siatkówce wiedzą z kolei, kim dla tego sportu w naszym kraju jest Mariusz Wlazły. Mniej zorientowanym podpowiemy, że to ikona dyscypliny, srebrny i złoty medalista Mistrzostw Świata i 9-krotny mistrz Polski. Po zakończeniu obecnego sezonu plus ligi atakujący Trefla Gdańsk powie pas. 20 lat niby długo, a myślę, że wszystkie emocje i wszystkie sytuacje, które były przede wszystkim szczęśliwe, jak i również te sytuacje, które rozwinęły mnie jako sportowca, czyli te bardziej takie dotkliwe, jak porażki na przykład, zostaną mnie w pamięci. No niby jest tych wspomnień bardzo dużo, bo przez 20 lat się może ich nazbierać, ale myślę, że to był ciekawy okres. Kto by nie chciał mieć takiej kariery? O swojej w skrócie mówił oczywiście Mariusz Wlazły. Więcej opowie na ten temat za niecałą godzinę, Piotrek, czy troszeczkę bardziej niż za godzinę? Za nieco ponad godzinę. Za nieco ponad godzinę. Tak liczymy skrupulatnie, tak. Dobrze. A kończymy tenisowymi rankingami publikowanymi zawsze w poniedziałki. Iga Świątek mimo absencji w turnieju w Miami, gdzie broniła tytułu i przez co straciła wiele punktów, nadal prowadzi z bezpieczną przewagą w zestawieniu WTA nad Białorusinką Aryną Sabalenką. Trzecia jest Amerykanka Jessica Pegula. Magdalinet na pozycji 19, Magdalena Frank na 98. U panów w rankingu ATP na pierwsze miejsce wrócił Serb Novak Djokovic, na drugie spadł Hiszpan Carlos Alcaraz, na trzecim pozostał Grek Stefanos Tsitsipas, Hubert Hurkacz wypadł z pierwszej dziesiątki, od dziś zajmuje 12. lokatę, w poprzednim notowaniu był 9. A szanowny pan redaktor nie wie, czy być może w prognozie pogody coś z short tracka się pojawia, z hokeja albo skoki narciarskie wracają? Tak mi się zdaje. Bo w prognozie pogody, proszę pana, no... No właśnie myślę o prognozie pogody. No, sporty zimowe odchodzą do lamusa. No wczoraj ostatni akord skoków, także nie, już przygotowuj się na inne tutaj prognozy. Pan synoptyk tutaj jakoś ostatkiem sił chyba jeszcze nam daje, nam napływa arktyczne powietrze z nad północy. No i tej nocy we wszystkich województwach temperatura minimalna spadnie poniżej zera, w związku z tym synoptycy wydali ostrzeżenia przed przymrozkami dla całego kraju. No ale przymrozki, nie jakieś siarczyste. Minus 7 stopni lokalnie w rejonach podgórskich, w większości regionów od minus 5 do minus 2 stopni i na wybrzeżu najwyższa temperatura lekko pod kreską. A jutro z samego rana słonecznie, w ciągu dnia będzie się chmurzyć, przelotnie padać, ale nie tylko deszcz. Miejscami śnieg na północnym wschodzie kraju, po południu także śnieg z deszczem. Jutro od minus 2 stopni na Pogórzu, plus 1 na Suwalszczyźnie i Podkarpaciu, 3 stopnie w centrum, do 5 na zachodzie. Rześko. Aś, mądrześ pan to powiedział. Trójka. Program trzeci. A co w święta? Zgodnie z wstępnymi prognozami meteorologów, święta wielkanocne mają być pochmurne. W górach, obszarach podgórskich może spaść deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna 5-6 stopni na północy, 10-11 na wschodzie i na południu. Rześko. Pan się powtarzasz. Za 24 minuty 16 sięgamy po nagrania z listy przebojów Trójki. Ostatnio na miejscu pierwszym, tak jak przedostatnio. Depeche Mode. Rzeźkie nagranie, Gays Again. Redaktor podsumowywał Rzeźkie. No, Rzeźkie nagranie i wciąż bez zmian na miejscu pierwszym na szczycie listy przebojów trójki Depeche Mode, Ghost Again. Ponownie, no i ja ponownie zachęcam Państwa do głosowania, no ale że mamy wielki tydzień, to lista przebojów w wielkanocny poniedziałek i głosujemy właśnie do 12. Polecamy Państwu serdecznie z aplikacji mobilnej oraz z naszych stron internetowych lptpolskieradio.pl do poniedziałku wielkanocnego do 12. Czekamy na Państwa głosy, a potem po 19 z kolejnym wydaniem listy przebojów. Myślę, że będzie energia. Na 19 minut przed godziną 16 teraz właśnie o tym, że ogłoszono nowy scenariusz dla polskiej energetyki. Wśród założeń czterokrotny wzrost mocy z odnawialnych źródeł energii do 2040 roku, a w zaktualizowanej polityce energetycznej Polski do tegoż właśnie roku do filarów polityki energetycznej dodano suwerenność suwerenność energetyczną. No i udział w opracowaniu zmian miały spółki energetyczne Orlen, Polska Grupa Energetyczna, Enea, Tauron oraz Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Zmiany w tym strategicznym dokumencie zaprezentowała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. O szczegółach Krystyna Prostak. Minister Anna Moskwa powiedziała, że bezpieczeństwo energetyczne Polski zostanie wzmocnione przez pojawienie się atomu. Podkreśliliśmy rolę energetyki jądrowej, urealniając plany poza programem jądrowym, który jest nadal aktualny. Pojawił się ważny projekt prywatny, ale też poważne plany spółek w zakresie tego mniejszego atomu i to też znalazło odzwierciedlenie. Zgodnie z nowymi założeniami w 2040 roku niemal 3/4 energii ma pochodzić z odnawialnych źródeł energii i energetyki jądrowej. Jeżeli dodamy odnawialne źródła energii i energetykę jądrową w 2040 w takim scenariuszu realistycznym, bo taki scenariusz przyjęliśmy, możemy mieć 74% mocy zainstalowanej z jednoczesną produkcją 73%. W 2030 spodziewamy się już 50 giga zainstalowanej mocy w odnawialnych źródłach energii. W dokumencie wiele miejsca poświęcono poza tym rozwojowi sieci przesyłowych. Prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych Tomasz Sikorski powiedział, że aktualizacja PEP uwzględnia realia działania systemu elektroenergetycznego. Istotne są trzy filary. Po pierwsze integracja z sieciami. Sieciami przesyłowymi i sieciami dystrybucyjnymi, gdyż mamy do czynienia zarówno z integracją źródeł OZE wielkoskalowych, jak źródła na morzu, jak również źródeł rozproszonych, zlokalizowanych w sieci dystrybucyjnej. Drugi filar to integracja mocy w bilansie mocy i energii elektrycznej. I trzeci filar, który jest istotny, to jest wystarczalność środków operacyjnych, czyli możliwość zarządzania systemem elektroenergetycznym, w którym dynamika pracy będzie dużo, dużo większa, nieporównywalna już nawet do obecnej, a na pewno do tej, która była jeszcze kilkanaście lat temu. Prezes PGE Wojciech Dąbrowski podkreślił, że przedstawione założenia zmian uwzględniają głos branży elektroenergetycznej. Ten filar, który został wzmocniony, a więc suwerenność energetyczna, szczególnie ważny dzisiaj w sytuacji zagrożenia z kierunku wschodniego i inwazji Rosji w Ukrainie. I dywersyfikacja źródeł wytwarzania, która jest w tym dokumencie, daje nam pewność co do tego, że Polska w przyszłości będzie bezpieczna energetycznie i suwerenna energetycznie, będzie posiadała własne źródła wytwarzania. Wojciech Dąbrowski podkreślił, że założenia dokumentu gwarantują Polsce osiągnięcie bezpieczeństwa, a bezpieczeństwo energetyczne traktowane jest na równi z bezpieczeństwem militarnym. W 2040 roku zapotrzebowanie na energię będzie co najmniej podwójne, a ten zaktualizowany dokument zakłada czterokrotny wzrost mocy OZE do właśnie tegoż 2040 roku. No i przyszłość polskiej elektroenergetyki do tego czasu ma być związana po pierwsze z dywersyfikacją, także po drugie z niezależnością, no i po trzecie, co ważne, bezpieczeństwem energetycznym. Audycja popołudniowa za 16 minut 16. mniej za tę samą cenę. Po godzinie 16 będziemy mówić m.in. o downsizingu. Zachęcam Państwa do korespondencji. No a już lista obecności podpisywana przez panią Weronikę, pana Stefana, panią Ewę i pana Marcina. Zapraszamy do Trójki, małpa.polskieradio.pl. Polecamy się. Za 12 minut 16. No i gitara. Prezydent Andrzej Duda odda dziś hołd świętemu Janowi Pawłowi II przy jego grobie w Watykanie. Zarówno sam prezydent, jak i jego współpracownicy podkreślają, że ten gest pamięci pokazuje, jak wielkie znaczenie dla kraju ma dziedzictwo Jana Pawła II. Karol Darmoros. Po przylocie do Rzymu para prezydencka udała się do Bazyliki Świętego Piotra, by tam złożyć kwiaty i pomodlić się przy grobie świętego Jana Pawła II. Dla pana prezydenta jest to postać, jak myślę, dla większości, czy śmiem twierdzić, dla zdecydowanej większości, czy dla wszystkich Polaków, postać wybitna pod względem historycznym, ale także oczywiście jako przywódca religijny. Temu również da wyraz dzisiejsza wizyta pana prezydenta w Bazylice Świętego Piotra na grobie Jana Pawła II. Mówił prezydencki minister Marcin Przydacz. Wczoraj w 18. rocznicę śmierci papieża Polaka prezydent Andrzej Duda mówił w TVP Info, że przesłanie Ojca Świętego było i jest dla niego i jego pokolenia niezwykle ważne. Z jednej strony patrzę na niego jako na wspaniałego człowieka, wielkiego kapłana, niezwykle uduchowionego, niezwykle mądrego, pozostającego w niezwykłej takiej łączności z Bogiem, mającego ogromne zaufanie do opatrzności Bożej, człowieka wielkiej wiary, niesłychanej, a w żaden sposób nienaruszalnej wiary, niezwykle silnej, potężnej, bym wręcz powiedział. Więc wielkiego kapłana, wielkiego przywódcy duchowego, ale z drugiej strony też wielkiego polityka, mega twardego, który nigdy nie zapomniał o swojej ojczyźnie. Prezydent odniósł się również do zarzutów formułowanych pod adresem papieża. Jak zaznaczył, Jan Paweł II z całą mocą potępiał przypadki pedofilii. Gdyby w jakichkolwiek esbeckich dokumentach były dowody na to, żeby osobę Jana Pawła II, Karola Wojtyły, zniszczyć, to komuniści by to zrobili. Dowodów na to, jakim w istocie był człowiekiem, jakie miał podejście też do tych spraw, o które próbują go oskarżać, jest mnóstwo, choćby w samym Watykanie. To są choćby opublikowane dokumenty, gdzie przestępstwa seksualne wobec dzieci uważał za jedno z najstraszliwszych przestępstw kościelnych. A wczoraj setki tysięcy osób w całym kraju i za granicą wzięły udział w marszach papieskich. Była to okazja do wyrażenia przywiązania Polaków do nauczania i dziedzictwa świętego Jana Pawła II. Pamiętam, jak był w Radomiu i spojrzał mi prosto w oczy i to ja wiedziałem, że to jest wielki święty. Chcieliśmy wyrazić wdzięczność tak wielkiemu Polakowi, tak wielkiemu świętemu. Autorytetowi właściwie. Także wczoraj doszło do aktu wandalizmu. W Łodzi czerwoną farbą oblano pomnik Ojca Świętego. Arcybiskup metropolita łódzki Grzegorz Ryś podkreślił, że na ten akt trzeba zareagować po chrześcijańsku. Przyszedłem pod ten pomnik o 7 rano. Przez pierwszy kwadrans stałem, nie wiedząc, co mam robić. Ale usłyszałem w sobie pytanie, co by zrobił Jan Paweł II. Odpowiedź jest oczywista. Pomodliłby się za sprawców. Wierni uczcili pamięć świętego Jana Pawła II także pod słynnym papieskim oknem w Krakowie przy Franciszkańskiej 3. W modlitewnym czuwaniu uczestniczyło tam około 2,5 tysiąca osób, a kilka tysięcy uczestników zgromadziło widowisko multimedialne Nie zastąpi ciebie nikt na Wadowickim rynku. A wizyta w Rzymie ma miejsce w dzień po 18. rocznicy śmierci papieża Polaka. Jeszcze dziś wieczorem polska delegacja weźmie udział w uroczystości przekazania ognia pokoju. Polski prezydent odbierze płomień jako przywódca kraju, gospodarza Igrzysk Europejskich. Przypomnę, ta impreza odbędzie się na przełomie czerwca i lipca w Krakowie, także kilkunastu innych miastach na południu Polski. Prezydent odbierze ogień pokoju w towarzystwie wybitnych lekkoatletów, wielokrotnych mistrzów olimpijskich. Audycja popołudniowa za 5 minut o 16:00. Serwis informacyjny Trójki. Tego się nie da powiedzieć słowami. Nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic. Nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic. Jeżeli nas nic, jeżeli nas nic, jeżeli nas nic, jeżeli nas nic, jeżeli nas nic.